اکرام مطلب عمدہ والے چھ برکت اچول والا زیم زیم زبرکت اچوما اور ربط دی صورت دمس کی صورت سرارے دلائل اقلیہ ذکر کئیہ قولوہیت واندے اور تفصیل دے دے دغایت جہنا کل شین خلقنا ہو بے قدر دویم مناسبت عویدہ دے مست صورت کیا تخویف دنیاویو نبتی صورت کی تخویف اخروی دے درم مناسبت عویدہ دے بشارت مفصل بدی صورت کی مفصل بشارت ور کیا آگا چھ مخ کی سورہ قمر کی دمروے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا شان مخ کی صورت کی بیان دا موجزے دا اللہ دا پیغمبر بدی صورت کی بیان دا موجزے دا اللہ دا پیغمبر دے چھ قرآن کریم دے دا شان مخ کی صورت کی صورت کی مطلب مطلب دا یارے ورکولا او بدی صورت کی بدی صورت کے بہار در رحمت دے مجھے کبھی آ گیا وہی کبھی آلائی رب کما تو کذبان الرحمن مہربان بادشاہ علم القرآن خیلے لے قرآن خلق الانسان پیدا کرے انسان انسان پیدا کرے دے خلق الانسان نروان دوئی علم القرآن خیلے دے قرآن نچالے خیلے دے انسان لے خیلے دے تو دے انسان دے پیدائی دے کرے رسو کرے دے دا دید پار کے انسان تو پورا ستا دے پیدائیش نروان دی ستا دے پیدا کولو مقصد چاہد اللہ کتاب دے کول دی اغے مخیو کولو کہ مطلب دا اے انسان ورستاد پیدا کولونا مرسد دا اللہ عبادت دے ادا اللہ کتاب دا کول دیا مذکا علم القرآن اوے مذکا او خلق دا انسان دا غیر ذکر ذکر سوکوا نقطب کی دا غدا کہ استاد پیدایش نروان دی استاد مرسد پیدایش مرسد دا غیر ذکر روان دی کرے دے علمہ البیان خیلے دلتا طریقہ دا بیان او نرس و مئی بے حسبان دپار دی حساب کتاب دیا دا اللہ پیدا کری دی دپار دی حساب کتاب مطلب دا چھتایا فدیوان دی حساب معلوم کیا یا بے حسبان مانا روان دی پیو حساب پان دیا کہ سورہ یاسین کی ویلیو قد درناہ منازلا مولا پڑاو نمو قرر کری دیا نو پا یو خلا اندازہ باندی روان دیا و یو حساب باندی روان دیا و نجم و شجر اوارا گیا و روی گیا یسجدان سجدہ کئی اللہ تا او اسمان پورتا کرے اللہ دا اسمان او مقرر کرے طول اللہ تطغو فی المیزان دا چھ زیادے بنکو ہی تاسو پا طول کیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی وی بیٹھ دے گازاری ملی مدے وینا طول لے واچوا طول لے واچوا نو کار سے کیا لی ملا سے پتو کنا جی بلکہ والا وی طول نے اوباسا اور طول لے واچوا نو پا طول باندے اخلی بی طول نالی دا یو دین دے چھوڑ بس دا دے بی طول اخلی کار چاچ والا آرسوی بس دے بس دوی مانی وہی تو دین خبر آ رہا ہے بے تو لگیا جیسے بے تو لگے ماں لگن مطلب رہا تو پورا سیدا رشاد اللہ دین دے اور کہنا درا جانے بس پوری کیا تو میں تو سوئی ادا دین دے اللہ کا تو ہل نیزان لا کی سرکشی بن کے وہی تاسو بطول کی واقیم الوزن او رکوی طول پینسا وانی او کمی مور کوئی پا طول کیا ولا تخزیر المیزان کمی مور کوئی پا طول کی مانا طول کی نقصان مکوئی والارض مکا وضع آلی الانام فی ذاکر دا اللہ دا دپار دا مخلوقات وضع وذکری دا ایسی دا دپار دا مخلوقات فدی کی فاتحہ تمی ویلی او خجوری دی ذات اللہ تمام خاون دا کسور والحب وغتانی دیا ذو العصر والریحان چی خاون دا بسود والریحان او دا والریحان او رزق دیا رزق دے بس بکمے و نعمتوں در افتا سدوار دروائی پیدا کرے دے انسان دو اوچی خاٹی دو اوچی خاٹی نا پشانت دو ٹکر کیا پشانت دو کودڑی پشانت دو ٹکر کیا و خلق الجاننا او پیدا کرے دے مشر دو پیریانو دو گڑ وڑی لمبی دورنا بس بکمے و نعمتوں در افتا سدوار دروائی تو کذبان نسبت درو کویا اگر شاجیان بالا گرائی والا اگر بھی دل تدی جمعات کی یو بھائی رام سر سی آل ہستی دا چیتا بھی مانے دم واچا ہے میں ابھی ندی سنوں دے یہ ندی کو دے کلے مل میم والے سنگ یہ تا سے اروق ہوائے اروق ہی پلو فکر ہوائے میں سنگن بھی نہیں ہوئی کاذبان جی کاذبان دگا یعنی دین برد ہوئے ہو جی کم تک جو قرآن واوری نو ریب المنین نو نہیں خیر دا سیجے دے دا دا ہوئی دا دا قرآن پاک چکے ہو رہی دلے ہو کمانے ہر سنگا چکی نو خیر دے کو بس چی دلے فرس شوئے دے آنو دا دا دا درگولے دے رب المشرقین مالک دا مشکند دو مشرکو دے ورب المغربین او مالک دو مغربو دے مطلب دا مغربو سیب و شیطا او مشرکو سیب و شیطا یو دے جمی نور خاطر او بل دوری نور خاطر دے نور یو دے خیجی پا جمی باندی پوری باندی بل رے خیجی پا جمی یو دے پریوزی پوری باندی بل رے پریوزی مذکے مشرقین و مغربین ویلے وے او کل دیلا تصمیہ تغلیبان ویا ملو دا مالک دا مشرق و دا جنوب دے او مالک دا مغرب و دا شمال دے نا آگا دو طرفونو کیا یولے ترجیح ورکرے دا دیلا تصمیہ تغلیبان ویا کل مشارق و مغارب رائے مطلب دا کہ جمع روڑے دا ناغا جمع پیسی بار دا ہری ورزی باندی نکا جی دا ہری یوی ورزی جدا مطلع دے او جدا مشرق دے باہر ورزی نور پا جدا جدا دے خیجی اپا جدا جدا دے خیجی پس پکنے ہو دنے میں تون گرفتا سدوارا نسبت درو کوئی گڑی روان کری تو دریا دن ہے انتا سیانی چی یو دے روان دی فمین دے دوارو کی پر گرا لائے ہوئی آن چی تیرے نے کئی دیاتے نے کئی دا دوارا یو پا بلوان دی مانا پا یو بلوان دی دیاتے نے کئی آن چی یو بل کی دیور گڑ شی پس پکم یو دنے میں تون گرفتا سدوارا نسبت درو کوئی راوچی دی دوارو دریا دنونا اللغل ہو المرجان وڑی مل گلری اولوی مل گلری مینو ہما دی دوارو نا مانا دا دگنا داگ مال جننا مینو ہما مانا اوتا دا مجموعی دی دوارو نا دا مجموعی دی دوارو نا مجموعی دی دوارو سچے دے آگا کرسچے دے چلاغ نرون دی دام دا مجموعی دی دوارو نا دے بس بکمی ہو دنے مطلوب رفتا سدوارا نسبت درو کوئی ادپار رضی اللہ جی کشتائی جوڑی کرشنی فی البحری پا دریاب کی ممانا دپار دو دریاب کل آلام پشانت دو کل آلام پشانت دو درونو یعنی دنگی دنگی لولی کشتائی دیا دریاب دپارا جوڑی کرشنی ری لکا دریاب کی ہنوی جوڑی کرشنی پس پکم یو دنے مطلوب رفتا سدوارا نسبت درو کوئی ٹولا سوکھ چیری پتی دنیا کی خوان اور بنا کی دن کی ویلکا وجو رب دے کا اوپات وشی رات رب کا جخاؤں بلو شان اور عزت دے اس پر کمی ہو دلی متون رب تاسو دعا نسبت ضرور کوئی یسالو وقتل کئی گئے رہنا آغا سوکو نیباس مجمو کے اوپر مجھا کی طول جخبل حاجات واری آر اور از دا اللہ سی شأن پیو حالت کی پیو کار کیا مطلب رہا ہے سکار کی یوحی یومیت آغنا اپنا لغشانی از حکا اب کا آر اور از دا اللہ پیو کار کیا کیو حالت کی پکم یو دلی مکون درم تا سدوارا نسبت ضرور کوئی سنفر گولا کیوں غرد کی ساپ و کتا ہو سر ایت جو عزت من دو مطلب دا پیریان و بنی آدم ہوا آیا ایت جو درنو شو کو گناہ انو باندے سنفر گولا کیوں پاری کو شتا سکتا مانا کئی سنو حاسب کم ساپ و کتا ہو سر اے دو عزت مندو پس بکم او دنی متون ضرب کا سدوا نسبت ضرور کوئی اے تولی اید پیر یانو دو بنی آدمو کچری وز رسی ورس رسی گستا سوا کچری وز رسی گستا سوا دا چیو بھئی کاسو دا اطراف دا اسم امود از مجینا مفان خودو پسو گئی لا تنبوزونا نشی و دیتا سو اللہ دی سلطان مگر پا غلبی سرا مطلب دا غلب امو مشتردے پس بکم او دنی خالص لمبدور ونحاس او لجے ونحاس او لگے فلا تنتصران پس بدلہ بنشے رستے دیتا سدوارا پس پتے میں ہو دنے مکتون درفتا سدوارا نسبت درور کوئی پس ار کلچون کی اسمان پس شبارا وردان سر کتہان پشانت دکوزی می پس پتے میں ہو دنے مکتون درفتا سدوارا نسبت درور کوئی فیوم ایلن پس پدہ وستیا تپوس بنشی کے دے عن غم بھی دو گناہ سرید بنی آدم ناون دے پیرینا چتا دا گناہ لے کولا او دا جدا جدا دے انہی جنی کلب اللہ تپوس کئیوم خوزن غیر بدا سی چلا یسالو عن غم بھی انسو والا جان او مسکن دا شنی تیر شیوا چتا پوس بنشی کے دے عن جنوبهم المجرمون خودنا امخفلو دا مجرمانونا پس فکم یو دنے مطلوب دا افتاسو دعا نسبت ضرور کوئی تیجے جندے وشی مجرمان فنخفلو آنی پس نوے وشی بالنواسی والاقدام پس سر کندو قدم مخفلو آنی پس فکم یو دنے مطلوب دا افتاسو دعا نسبت ضرور کوئی دار جہنم آلا نسبت ضرور پورو دیتا مجرمان چکر بل گئی پمیند دی جہنم کی اپمیند ہو گرم کی آن سخت گرمی دیوئی آن کا مانا دے کوئی کلاوی کا خدا آن مانا سخت گرمی پس پکم یو دنے متون درب تاسو دعا دروائی ولیمن او دپاو آگا چا خاف مقام ربی ہی چیری جی دا پیشی در افلنا مطلب دا چی دما بدر افسر پیشی کی گی یا خاف مقام ربی ہی چیری جی دا علم در افلنا فتباندی چی کما باندی دما رب اگا خبردار دے یا مقام ربی ہی مطلب دا قیام ربی ہی چیری جی دے دا مقام ربی ہی دا نگرانی در افکر نپد واندی چه زمارا با کما واندی نگران دی اولار دی جنتان دو قسم بابو ندی یریگی د پیشی در خپلنا چې زما به د الله سره پیشي کېږي یا الله په ما باندې خبردار او عالم دی. بس بکم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه نسبت در کوئ روا تابنان خاندان د سانګ وی بس بکم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه نسبت در کوئ پدی دوار قسم جنتونو کی آئینان تجریان دو قسم جنی بھئی چروانی بھئی پس حکم یو دنی مطون در رفتا سدوارا نسبت درور کوئی فیہ ما پدی جنتونو کی دوار قسم جنتونو کی دار قسم یون زوجان جوڑا جوڑا بھئی پس حکم یو دنی مطون در رفتا سدوارا نسبت درور کوئی تکیا وہن کی بھئی آلا فروشین استر واندی چلان دی استر وای و من استبر اپ دغاتو رحمو نئی او نیمی دلی دوارو قسم باونو دان نیزی کی دن کی بھئی پس کم یو دنی مطون درم تازو دوارا نسبت درو کوئی پدی جنتو نو کیا اس گور دل تسوئی تی ہن وئی نما مانا کولا پدوارو قسم باونو کی نکا دو باونو نیدی دو قسم باونو نیدی ہن پدی باونو کی قاصرات الطرف بندوں کے خلی بھائی تے نظروں پھلو پھلو خاندان واندی لاس بنی لگوری ائی تے او بنی آدم وان دے لینو والا جان او نو پیری والا اس لگولیا دنیا خزانہ دا اے روان و سبتلا دا کالی لگی ادا سکول لگی نو دنیا لا سفر لگی دنیا لا سنا اور سر لگیا دا باغ شانی نی او دا با دے چالا گور سر لدین مستینی لگی دلے پس پکم یو دنی مکون دربتا سدوارا نسبت درو کوئی کان نهن لیا پوتو المرجان کویا کدا دیا اگا سر قیمتی کانی والمرجان او ملغل ریا پس پکم یو دنی مکون دربتا سدوارا نسبت درو کوئی حال جزا الاحسان الا الاحسان نذا بلد نیکی ذ توحید الا الاحسان نذر جنت ذ توحید بلد آغا جنت دیا دیوی آغلی ذ ختم دوری ثابت شو آغلی ذ ختم دوری ثابت شو نذا جزا الاحسانی بلد احسان الا الاحسان نذر احسان منور سر احسان کو سر احسان کو المعروف کل مشروط دا احسان رتا سر بلو کڑی نے کہی دلیل آ گئی کہ سلب وغیل دلیل وے لیا کہ سلب وغیل دلیل وے لئی کہ ایم او سلب وغیل دلیل نے وے لیا نورس تو کہ چلتا کم منگا پوری راشی اگر دگا گوٹا مون کی دے کل کمان اوئی میں پساری بن بیٹھا ہاں میں جوڑے آگا پساری نیشی جوڑے دے لگا جدا من دا کل کمان گوٹا وزارا شوئی نو دا دلیل دی نور علماء تنو معلوم چا غیوے لے چا بڑی پاسی چکم ختموشی نو دا دوڑای خورا کار سکے زکا جائز دی جہال جزا والحسان اللہ الحسان دیو جنا شانی ویا او دغا شانی یا مجموع الرسائل کم ویا ولا مانا لصلت القاری او نشتا دے سمانا دبار الحسان دقاری چدا ور سرا خلق خوب رل بلکی وی پتی زمانہ کی داسی دے کچری ورتے سنو کولے نو ما قرآ احد لأحد قطو نبوے لستے یوتن دا پارد یوتن شارم پدی زمانہ کی بے بالکل چالس شینوے لستے بس اگر آزی او مصدی دائی چی خام خواب سرا کئی او دیم راولی او خام خواب سرا کئی بس فکم یو دنی متون ضربتا حدوارا نسبت ضرور کوئی ومن دونه ما جنتان او سوا دلی دو قسم باغنونا نور دو قسم باغنونا بھئی پس فکم یو دنی متون ضربتا حدوارا نسبت ضرور کوئی مدہامتان تکشن بھئی آلشن والے چه آغا توروالی لمایلی یا مدهامتان مانا کیا تکشن بایا خود دیر شنوالی نا توروالی لمایلی یا تظهیر دا مانا کری را دا شانی تفسیر قرطبین کری را پس پکم یو دنیمتون در رب دا ستوارا نسبت در رو کوئی نو دیکی دا آیت دا س دو درش کرتی تقریباً راغل ہے دے نو دا تقرار نوے نو سبی یا کی تقرار شنیر او دا سنگان لیکی گی فیہما عینان نبو حتان فدی دوارا قسم جنتون کی چینی بھیا چینی بھائی کی پوارا ان کی بھیا پس پکم یو دے متون دروتا ہدوارا نسبت ضرور کوئی فدی دوارا قسم باؤن کی نیلی بھائی کجوری بھائی اور انگور بھائی پس ورمان او انار بھیا انگور مانا انار بھیا پس پکم یو دے متون دروتا ہدوارا نسبت ضرور کوئی فدی جنتوں کی اس جیسی ہنراروا غنی مرکی ویلیو ومن دونہما جنتان اسی فیہما فدی جنتوں کی خیراتن حسان بہتاری خیستا خذی بیا پس پکم یو دنے متون دروتا سدوار دروائی خوری بی مقصوراتن فی الخیام بند ساتلشی پخیمو کیا مکجری دا بند ساتل دید پارا کید بیا او ظلم بی اللہ بدانے لی چی پخوری بند ساتلی شی پخیمو کیا نا دخذی بند ساتل دا غیر پارا عزت و شرافت دیا او دا غیر پارا عصمت دے پس پکم یو دلی مکن در او تاسو دوارا نسبت ضرور کوئی لاز بنیل گولے ویتا یو بانی آدم مستی دی جنتیانونا او نکیری پس پکم یو دلی مکن در او تاسو دوارا نسبت ضرور کوئی تجیا وہن کی بای علا رب رب خضرین فبالختون شنوبان دی وعبترین حسان او پا عجیب خیستو بان دی وی عبتر دا پیریان و دا کمخار مندے چی دیر دیاد خیستہ دے نمان لولا عبقری بئی منصور اگا عبقر تا و عبقرین حسان او بڑے راجبہ خیستہ سارا او بڑے راجبہ و خیستہ و باندیبا تکیاو ان کی پس پکم یو دنے مصور در افتا خدوارا نسبت در روک وئی تبارک اسم ربک برکت والا دن درفتا دل جلال والاکرام سخاون درشان و دیزت دے